ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یا کرسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموش کری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی ام زیاره ملکی توی برادون لگل داویلی بودن به نوی اصاو فرمو کاغذ کن. دوست باس کرد. زیر رقم با گرایه و. بالام استعشتی چی بنر خطرم هیا. لهمو زیر دنیا. هاورم هیا. هر و هاتوش گر گسپی هاورمی. دل نیام لوی که اتوانم همو کار پشت پی بستم. که برادو نتی لگل من بیگ تو خانی که خوش من هیا. کچه چی زور باشد هیا سکات. بنیازی دیدار هاوریان. بنیازی دیدار. لندش لامیانکان نگیشتون یک چاو چاوانو کرپکی نبینم چاکش دیرنیا او کرپه با چو چو گر گز بی ها؟ توزه سه خوبه دنگ برز مکر و با نترسنو راکن امسال ریوی اوی زور نیه جنابی افسر لبد اوش امسال دزگاه بای پلسگاه رایان قدقه کلدوه آه من گیان لبرانه ببچکولی زور جوان بلام که گورا بم درندن باشا با نفسی بیوتی بم نالی باش باید نه ناچاره بین سبینی وینه ایش منالی بیوتی سمیز لراجنامه دبلاو که ناگر بخیره نگره اینو مالو با بدروخ سنوی قصه زور باشه با بروی بایوان دیا که این بگل گرگا کانو دای ها بله لویش هوری زوره بی هر وانا ویش ما به دلنیا و تا لگل ما کنجا راو چیا بتوانا که اون دکسید که هل فلیس کهید ویشی یه دایی که؟ مترسه هزاری ندن فریام کلی یکی چند چشه یه؟ او گرگی که بچکوله با بروید از گوی ندنگم نیا خوزگه با قصه با اتنم گذل آن دور نکتمه او سلامتیت؟ بله بلام نتوانم لیره بیمدره او رجی خوب مینه روی سرمتی دیم چوانی پشکال جن؟ تکلیه کم هوری خوبه زورو پیدا چه لیره بیمدره او ها کیون چی روی یاوا گلگی کی پشکوله که تو تی دایوی که واده لدرستانه که وابزم کچکت من دوسی و یک چاو استابر ریون بروزگار کرنی چاکا زاک وره باب چین سری هم داوب کن وره گرد نیه با چاو ره کردن استاب یه ما دروا آماده با خود بملقه دا الواسه چاکا خود بیا الواسه دی من نیز نتوانم بیا سرگوه سرگوه هیز برا خود دی نه مروف یک برو روی دو کروات او بیوتی سمیس و سگا بی اقلاکیتی چاک ای چاک تنها داری کیلی ایلی و زور باشه کیوان واد یاره بیت شوکت کچه کمی رزگار کدوان امرو کوبوی نتوا بوی بخوش حالی و پیشوازی لکیوانو پچکولا کهی بکن نوی کی باشم هیا بوان پالاوانه بچکولی نوی انین آزا فرمون تنه بود او چی تجالفی اتا قدم نکاد با فیردن علای چیست بینه بچین بر رو ها نه توانی بچی خیانه رو ها راوی ریوی آوی کن قد فکر آوا ما بست چیه لوا واتن هاتن من بو اینا بیا سودا پاس پاس گورم گشتی که گرانوی سرکو تو گرانو بل نملکو پر گرانو من دست کبید لوا نیه بتوانیم یای متی تن بم بله موکانه که بنرخ دیتابی بخشید هم سار روی آیی بقدر کشی خوی زیر رکات کورینا با خمال روشن دروشن اما روشن هم نیستی که بتوانه بلان بیلو نکبا اما با پیچانه یه سوه رای روی آیی بکن همین با دیلازان نرخه گیشه ها عداد اما گالیس که که او کدیل از لوتی تو کار که منیش چاو دیر بله بیت بیت چاو دیر منیش کار کم لیده تنها و گدلیش ایتی آیا آی آی بیاو که گل ای کلی بی اقل بی میشک اما چی با؟ لار راوه که سواری که من کشتی ابینو ایرش بجه دیلین باشه بس هم بود که بچه بلام جلفی چی بکنه نگلی که من بینه ایما ناسراو نیلی رجیم دو روش آدم چی ایما ناسه میدسی روی اوی کن چی مجاوتی سی شمی را بردو لارگون و هاتون با دوستان ام جاریان بلی زنانی کاری کم کاغذ کم دفتر کم ام شوین تایانه تازن چی دوزیو تو گر گسپی؟ مالا چی دوزیو تو؟ ایوالا دوا کوتنی من زیادر هیچ کاری چی تر تنیا بله هیچ کاری چی تر تن نیا من مشقه کم روشه لروشان وقو توم لیبه گر گسپی عرزه کی گرانه ابه وام لیبه نه با چی نارون لدوریاری بکنده برون دی باو کده وقو توم لیه وقو اولی نه لهمه کتا اکتری بینیو گر گسپی تو زور لقو بای وانیم وای نه وانیم بله اما هیویندیه چون هاتو بایره بوانا هم درستانه که دوره لشاره و اما شتکی جوان نیه و که روشنامه نوسه گنوسید جویل اما بگره ویندی لیکلاروی روشنامه نوسی به نوانگ لگاریسکه اگده خوی حشاره داد که دو دزلیه خورن ای خوی ویندی لما ترسیده اما با افسر اکس را اگه اینم بیگو من اوان لره دان بو نوچه رویوه کن با برون گرگ سپی پیشتر رویوه اوید بینی و بینی و ما سیدیان که اوان یاریه کن چین لکلی اوان یاری بکن دوام که و او نا تو ترسنوکی چاکه تو زود ترسنوکی نا ترسم تیگی لو انا يدوا كوتبم ترسی زورا هول ادم در زکا بجوری پیویز بکم او خیره جولکی موچی جولکی انا خیرم نه تو انم لو زیاد برگی پالا پسکی او کم گرم خیره او او جلپی با که چون؟ تو نمان نسید تا حکوب بنایی خمانو با من که؟ نراستی ها؟ من نامه هرگیز ایو بناستم ها؟ جیم او کچا بگره دور کونه اولیم بچکو لگن دور کونه آی آی آی دور کونه اولیم آی آی بابا رولاکا روزنامه فروشکه یا؟ نه خیر، من روزنامه نوسم. بله چی لیکه اینستا؟ با من دلنیا اکه اینو همیشه لدارستانکه در بنهنیه میدوه. اوه، فریاو کول، فریاو کول. با هم روزنامه نوسته لگه خو من در برین. با هم روزنامه نوسته لکل خو من که اینو بروین. نیره به جه یلین و اروین زمیانه دلا اوگنی اوگور استاده سکین براو سرکه جیم اوگوری دارو مترسی داره مترسیم جیم تفنگم بریا استا چیه کهید؟ پریام کوا جیم پریام کوا جیم آی سرمام من نازم جیم پریام کوا رقب ما جیم پریام کوا آی جیم پریام کوا فریام کن جیم های رفو ما فریام کن جی فریام کن یا متین بند فریام کن فریام کن فریام کن جیم فریام کن زور باشه، سیگف زن او ساگه چی کردو، سپاس گلگه سپی او همیشه با تشنه اکس و دیاره قد چی زن داره او گلگ نیه، بلکو ساگه که پولیسی به تو انه با وفایه، زور چاکه لوانه پیستم بشرگی که وگو تو ها بیاد لوانه پیست به لسر تنپیه بلنک چکم ده چویه او چیه، و دیارم چکوله یا زانیت با وین دیب گلو دوزکانیش بچه بیالا با من خیره عزیزم، هیوه درم قچه چک بیتوا بندی، بندی آها، باقا، لیرم خمی توان بو، بندی جان آه، ترسم حوالی که گریت لدزم باقا ایمه تیمی چین، بندی که هیلیشه بطنیا ما کلمو تو باشا بطنیا نبو آه، دو بشکنه نیم چونکم لگل آبو او گرگت بیش جیم جافی استاکاتیتی بیوتی ها؟ سرکن او پارکه ایم او چی روی داولیره؟ لوانه پیز بیل بیوت اسمس برسن چی مانگیم بخو من؟ ام کاتت باش کاکس بیز برو لیا کوتو ها؟ نوانه لگیفانم کوت بیتا خواروا ها؟ او پاره دیلازلوه او که رسمیه کتا ها؟ چه که لیه بیوتی؟ او هیچ گورم تنها همی سربازگه که پاک کم و خوربان ها سر که چند پیستا ای تو بفرمان ما دنکانه حلاسی بیوتی؟ اتوانید با پاکرنوی هموش ده پیش ببین بستی خوربان هزم لیرمتی دانم ما بس اوه یارمتی هم بیل بندی خانه حل بین ها؟ کاتی قصه کردن اگه بلاز دیلازلوی هاتو ها بله برزن ایو ما بستان اون یک پیوندی با تو دیزو هیا بله هم اوان گاریس که تو هم بکر یه ناوه تاوان یکا لروجه کی روناک دا لکو اتوانید کسی کی بشرف دوزی تو کاتی که پیوستی پیه بی قربان باشه پیه من بله بیوتی چیه که لسه سر باین بندی خانه که ها؟ برای پرش پیو بو با خوب باش خش بو باشا کرنوی دلی باشا کواته لبروی بیوتی دلی باشا واب زنم تو را گری نکید گر پرک من بدیت بیدین هجارا با جلو برد کلین گرمی بیتا هجارا کن؟ نه هرگیزو پرهی من نیه برزن نخیر سوری دسته اوی او پره هیتانیه پره دیلازلو بینده او کری پولیسه بله باو که بیا بزنم بلگه نیه با تاوان بلکدن دیلازلو بلام اتخمشل سودیریه او تیه گیشتی هرو همینیش بس چه وره او بو پریم نداشت و خواهی جد نداشتم چه با کرینی سربازی ها دود زنه ناتوانم برگه او بگرم ای خواهی جد چی بوام محنو تو آمد خوشی مصر کبت تنها ریان هروه ایمش